Сляпы Францішак. Цёмна на панадворку, неба высыпана зоркамі, ціхамірна стаяць аснежаныя дрэвы, толькі часам мароз стукае за сцяною. Мой дзядзька, нібы чакаючы каго, паглядзеў у вакно і, павярнуўшыся да мяне, сказаў: «Добрае надвор'е! Мне здаецца, што гасцей у нас сёння не будзе. Дык ты, Янка, успомні што-небудзь са сваіх вучоных апавяданняў. Цяпер ноч доўгая, можна выспацца, перш чым засвеціць заранка». Падалі вячэру. Яшчэ седзячы пры стале, я думаў, корпаючыся ў памяці пра розныя падзеі старажытнай гісторыі, выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ. Пасля вячэры, ходзячы, як звычайна, па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Пра якіх жа багоў і багінь ты распавядзеш мне зараз?» «Распавяду, дзядзечка, пра заснаванне горада Рыма. Ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць? О, гэты сказ мусі быць прыгожы і цікавы. Пра той самы. Дык кажы, буду ўважліва слухаць». Я расказаў спачатку, што рымляне паходзяць ад траянцаў, пасля пачаў ад прока, караля альбанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Рэю Сільвію, што яна, быўшы вясталкаю, мела ад бога вайны Марса двух дзяцей-блізнятаў Ромула і Рэма, як гэтых блізнятаў паклалі ў кошык і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бер, дык, пачуўшы плач немаўлят, прыбегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дзядзька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: «І даўней мусілі быць ваўкалакі. Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў Бог міласэрны для нявінных дзяцей?» Я апавядаў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухоў, а пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехта пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дзядзька мой хуценька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло. Заходзіць Францішак. Праваю рукою трымаецца за павадыра, а леваю пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Езус Хрыстус», – сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома, пан Завальня?» «Дома, дома», – адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя пранахі, запрашае прысесці, пасля загадае выпрагчы каня, даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлкаю і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «У якіх краях ты быў? Здаецца, ўжо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: „Дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў, а? Хай бы ён сустракаў сюды добрых, ласкавых людзей і каб не давялося знаць гора ў далёкім падарожжы. Ай, всю Беларусь